طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان في الدين. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki hocam, ben birinci rekatten ikinci rekate kalktığımız zaman veyahut da dördüncü rekatten kalktığımız zaman, dördüncü rekat için kalktığımız zaman, yani azıcık oturacağım mı, sonra kalkacağım mı, 2-3 saniye o kadar, veyahut da ayaklarımın parmaklarının ucunda hemencecik kalkacağım mı? Diyoruz ki arkadaşlar, bu oturmaya alimler diyorlar ki rahat alma oturması. Yani celsetul istiraha. Celsetul istiraha. Hiç şüphesiz ki bu konuda alimler arasında 3 tane mezhep var. Birinci mezhep sünne. İmam Şafii وإمام مالك وإسحاق في بعض الروايات لرده وحماد بن زيد وإمام أحمد صنورك بو مذهبه كندي مذهبي قرار لمشتر يعني بو صنورك سيش مشتر إمام أحمد çok mezhepleri vardır ama son olarak bunu seçmiştir. Ve bunların delili gelecek arkadaşlar. Ama söylüyorum şimdi size, dikkatli olun, birinci mezhebin delili. Malik bin Huveyris radiyallahu teala anhunun hadisi. Malik bin Huveyris sahabe, Peygamber Efendimiz'e gelip genç olarak geldiklerinde ve 20 gün Peygamber Efendimiz'in yanında kalıp fena Peygamber Efendimiz onlara nasıl namaz kılacaklarını öğretti. Ve Peygamber Efendimiz nasıl? Yani öğretmen olarak öğretiyor. Ve ne yaptı? Ve öğrettiği şeyde Peygamber Efendimiz nasıl gördü? Marık bin Huveyris. Yani nasıl namaz kılıyordu? Ve kalkmak istediği zaman birinci rekatten ikinci rekata veyahut da üçüncü rekatten dördüncü rekata ne yaptı? Oturdu. Oturup sonra kalkıyordu. Oturup sonra kalkıyordu. Bu bir. Birinci delilleri. İkincisi de Ebi Hümeyt Es-Sa'idi Müstebi Mahfet'te Peygamber Efendimiz'i ne dedi? Yani ikinci rekat, birinci rekatten ikinci rekatta veyahut da üçüncü rekatten dördüncü rekatta kalktığı zaman ne yapardı? Bütün kemikler yerlerine döndüğü zaman kalkardı. Yani bütün kemikler yerlerine döndüğü zaman kalkardı. Tamam arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki bu Peygamber Efendimiz'in sözünü Ebi Hümeydi Sa'idi sahabi radıyallahu anh 10 sahabenin hazır olduğu bir mecliste, bir oturumda söyledi. Onlar ki inkar etmediler. Yani 10 tane sahabi inkar etmediler. Yani ne yapıyor? Oturup birinci rekatten ikinci rekatten kalkmak istediği zaman oturuyor ve bütün kemikler yerine dönüyor. Acele etmiyor. Sonra kalkıyor. O üçüncü rekatten dördüncü rekatte kadar da böyle. Hiç şüphesiz ki bu sözü Bin Baz rahimahullah ve Elbani rahimahullah ve Şeyh Mukbil bizim şeyhimiz seçmiştir. Ve bu da racih olan bir sözdür. Bizler bunu seçiyoruz arkadaşlar. İkinci mezhep ne? Hayır, sünnet değildir. Bu mezhebe ki Ebu Hanife ve İmam Ahmed bir bazı rivayetlerde gitmiştir. Ve bu mezhep ki bir bazı sahabilerden gelmiştir. O sahabiler ki kim? O sahabiler Ali radıyallahu teala anhu ve ne Amr, tabii Ali radıyallahu teala anhu ve Ömer İbni Hattab'dan gelmiştir. Ama onların senetleri doğru değildir. Yani onlara bu söz Ali radıyallahu teala anhu ve Ömer İbni Hattab radıyallahu teala anhu'na hiç şüphesiz ki yani onlar ayakların ucuyla kalkıyorlardı. Yani bu celsetin istirahat sünnet değildi. Ayakların ucuyla kalkıyorlardı. Hemencecik birinci rekattan ikinci rekat kalkmak istediği zaman parmakların uçlarıyla kalkmaları neydi? Yapıyor bir kalkmaları o şekilde yapıyorlardı. Yani oturmuyorlardı. Bu Ömer bin Hattab'tan o Ali radıyallahu anh'tan gelip ama ne bu senetleri doğru değildir. Ve hiç şüphesiz ki İbni Mesud'den de gelmiştir ama İbni Mesud'un eseri hiç açık değil. O İbni Abbas'tan da gelmiştir. O da açık değil. Yani sarih olmayan, açık olmayan bir şekiller gelmiştir. Yani onlar bu şekilde söylemişlerdir. Ve bizler diyoruz ki hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'in hadisi var burada arkadaşlar. Bu Peygamber Efendimiz'in hadisini hiçbir şekilde bırakamayız. Üçüncü mezhep demişlerdir ki yani evet ihtiyaç olduğu zaman yani kim ki bir bedeninde, cesedinde ağırlık hissettiği veyahut da yaşlı olduğundan dolayı ne yapabilir? Evet oturup sonra kalkabilir. Parmağının uçlarıyla kalkmasına gerek yok. İhtiyacı olduğu zaman yorgun, hasta, mesela büyük yaşlı olduğu zaman. O ne demişlerdir? Bu söze kim gitmiştir arkadaşlar? Bazı Şafiiler alimleri, bazı Şafii alimleri ve bazı Hanabili alimleri ve ne rivayet İshak bin Rahowey'den rivayet edip İbni Kayyım'ın sözüdür. Hiç şüphesiz ki bu üçüncü mezhebi Şeyh Üteymin seçip ve Şeyh Fozan seçmiştir. Ve diyoruz onlar demiştiler. Değiller nedir? Demiştilerdir ki çünkü Malik bin Huveyris sahabi Peygamber Efendimizin son hayatında gidip Peygamber Efendimizin yaşlı olduğunu görmüşlerdir. Yaşlılık hayatını da görmüşlerdir ve Peygamber Efendimiz zor olarak namaz kıldığı için bu şekilde yaptığını görmüşlerdir. Yani öncekilerden yapmıyordur demişlerdir. Bize diyoruz ki hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz buna ret olarak, itiraz olarak Peygamber Efendimiz öğretmen yerinde. Yani deseydi ki ben yaşlıyım, şimdi kalkıyorum böyle derdi. Ben şimdi böyle kalkıyorum ama sizler böyle kalkmayınız derdi. O zaman diyoruz ki birinci mezhep hiç şüphesiz ki ne doğrudur ve o racihtir diyoruz. Velhamdülillah.